حواله سی دي کنه د خو تاغه پر احمو کې ته دا کوګان ته ما ورکې د سمون د دکید پوي ویسو دونن سبیل الله کنه بیا نو داس لو یک سی ها اسماني زاو شه باس پر کړی هم د دې بیا پد واه وي دته کته یک حق دین بیان خېټه وشس کده حق دین خلق ته بیان کې بیا څو خېټه وشس خو نه زکه د خپل دین غلط بیان ویسو دونن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة واذا سروا سفینه شخص رجم کړی نو بسکی ولا ينفقونها الا فلارکه نخرسیه لته یو بل فبشرهم بعذاب الیم دوی ته زیره ورکته د دنګ عذاب الله دې زموږ حفاظت چینه وکړي دا کوم ورځ د عذاب الیم دا هغه ورځ د یوم یحما علیها چې ګور په لګول کیږي په دغه دغه پر اس فزوس پینوبانی چیری په جهنم کې دو بنار کې دچا د جهنم په ور کې بد نه نه په دغه مان باندې ور لګول کیږي ډیر مبالغه ده منه ګرم بس ګرم بس کړه دوار به نو په داخل کیږي اور به دا کنه چې په لایف هغه یا به دا تندیان پر داږي یا به دا بلند و دا استعمال دی مرګ لري چې دا جمع کړي خوره یکنذون هبه الفزت ولاد فی سبیل الله فبشر میعذاب یوم یحما علی چې بوګو ګرم بول کیږي پر دی باندې فی نار جهنم فتقوا بها بیا به داخل کیږي په دغه مالو باندې جباوهم و جنوبهم تندیا تندیان دی او الخنو شاز هورم شاد دی یا بار توای فرشتي هازا فرشتي بار توای هازا مرګره ما کنستم ده حقت لانفسکم فزوقوا وسوتکی ما کنتم تکنزون هغه شي تاسو هغه تکول جمع کوي ان عده شهور عند الله 12 شهرا دا خو درته ول دا هغه رسم چې اور کفر او په کفر کې بیا څوک دی بل کفر راځلې چې دا میاشتې به سره څه کولې بدلولې الله چې کوم ورځ خما دنیا پیدا کړې دنیا ما پیدا کړې د کته میاشتو سلسله ما روانه کړې کته علماء چې روانه کړې تا قطعا لا او څه د کال بولس میاشتې دي څلور پکې ته چا دي د اشهر الحرم دي هغه معلوم دي چې دغه دغه دي دا بیا له کومه ځای پیدا شول چې دا اشهر الحرم بیا دوری یې سبیا دوری یې دا بیا په کفر کې یو څه نور اضافات ان عدت شهور اغا شمار عدت میاشتو دا اللہ پا نظر کیسنا عشر شهرن فی کتاب اللہ دا اللہ پا آغا زلی کتاب کلی کل سوی یا ما خلق السماواتی والارد منها اربعتن حرم چپا کم ورز بنی دا دنیا پیدا سید چلور جنی اشهر حرم ذالک الدین القیم دا آغا اصول قیمی و دائمی دی هر پیغمبر دا غا وینا کول حضرت ابراهیم هم دا کول فلا تظلموا فيهن انفسكم په دغه چلور میاشت کې تاسو په ځان باندې زیات حکم کوئ یعنی که هغه وخت لا ممانعات یعنی که دوی کار نه بدرولو ته شي ابتدا د چا مکوي د جنگ مک وقاتل المشركين كافه چی مشرک لیدې غټوله وژنی او لا مفرزی کما يقاتلونكم كافه لکه دوی چې په تاسو باندې هیڅ فرق نه کوي مسلمان دي د دې نه ګوري چې پزې د کم خواده د کوم خواده مجبه دي کومه ژبه ده پښتو وای اردو وای انګریزي وای فوتبالوچی وای چی شوای هغه دې په دا نه پرېږدي چې مسلمان دي جرم دي چې شته دې په نظر ولو تاسو هم تکاش وسرو کې کړي تی بیا چې چې بیا د مور کې بیا د كما يقاتلون وعلمون الله مع المتقين ولا تجاوز بنكوي انما النسيء ده تاخير نساء چاته ونگی تاخير لا تاخير نزجو محرم به سفری تواروی سفر به را مخت کړل چات ده زیاده فی الكفر ده اضافه شی دی په کفر یضل به الذين كفروا يحلونه عاما بدی بن گمراه سی دی نور الله په گمراه کوي یضل به الذين كفروا گمراه سی دی په دی بن الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يو كان بي حلالك يا بني بي اتك رغم ان تولي چې ور به کل سفر زم جوړ کړ بل کال به آسان وسې آسان چې په شوق پیږي آسان وسې سفر لمړی خور دوم خور درې مې سره مې خور خدای میاشت برات روزه هل کای منځنی کنه بس لوي والله لا عند القوم منو بس قال يحرمونه عاما ده چې ده بار دی واعتی او چې پرکی عده ما حرم الله صرف اغشمار ده اشهر غرم اشهر غرم شمار تو چلول ادیب مې یو کړل ما دې شمار یو پر کوي لګای سایا نو کنه عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله دی به حلال ګرځوي اغه شی چې الله حرام کړی یعنی دا تصرفات الهی دي کده انساني دي الهی دی حلال حرام هو الحرام لا لو نه تصرفات ودا هم دغه دندګی کیږي ای ودم دغه دندګی کول خو نه سره ورته ورته دي ول خو نه چې ورته دي ورته دي جزایم څه ده سره ورته ورته دي ول نو څه کوم مې نه ول پر هغه وات څه چې بیا دي که پر سپور د شې د تیر په کې وات چې لو جدوات دي ول څه هم شه ول خو یو دی کوم شې خو یې نصرانی وکړه یو شې دي په پوس ولاس دا چې سره کړی کی قران دا چې سره کړی کی زين لهم سوء عمالهم دع خرافات دي تداش ناولا دلو عبادت شكرا سوي والله ولا هذا القوم الكافرين دن كفار وفه نسيب كي كتش نس ناوش ولي خود دير تيسوي لله إساء قالتم إلى الله دالا نازش خطبوت دي تبوك دي تبوت نا تبوك شروس دانا بخط در ديرش دا دا بل سفارا لام سيبوت بس اول ترغيب دي دا جهاد چې تا تبوک ته تیار سي تبوک ته نو په دا ټولو غزواتو کې بیا د تبوک خپل څه امتیازات یو امتیاز یې دا دی چې دوه لشکر ته اوسه د اسلام په لشکر کې نه دي سوی لکه چې دېرش زره لشکر اول له مدینې تیار شو دېرش زره لشکر ته اوسه پورې نه و تیار سوی د رسول الله په زندګۍ کې دا دی یو بل د دې غزا دا امتیاز چې نورې ټولې غزاوې پیغمبر اسلام کولې څوک یې نه خبرو چې موږ په کومو خواځو کړ داسې تریزونه بیا په بله خوا کول د بابل قام لاو خل دا واحد غزاولان اعلان فکر د مدینه کول مسلمانان ټول ته ول چیرزو تبوکلس و چیرزو وای تبوکلس دا شاه او خان مکه مکرمه خپته سید دا د نهم کال سر دا د کم کال سر نهم کال د رجب سر د چا کې سر وای رجب مکه لیم سړي واستول شاه او خان د قبای ګرت سړي واستول ول تیاری وکي تیاری موسم د ګرمۍ کلونم د کال سی درخت دغه دی پخ سی دا د ګرمۍ شپې دا وخت به عرب بار کړ کورونه به پدا باغو کې وراول دا یا خسایه ور ډېر به خواندم ورکاو دا وخت کې تک نوم ډېر زور بوش پوی ترشه سفرم ډېر لري دي خو تخته ته لاوي وي سفرم ډېر لري دي کني دې سفر خو نه ګټ راز بس نو کان سفرن قریب چې جلاله سفرن قاصدا دا نه لا تبا ګرګر در بش راز ترغیب عام ترغیب رسول الله شروع او باقاعده مالی چنده هم شروع دا هغه موقع چې حضرت صدیق اخر حضرت عمر یې وکټ ما هغه ما ته و منل وس ما کته ور پټه ګوندی وسه شروع وکړ چې زب چیرې د مخس ول فدار رسول الله اعلان وکړ لاړ په شیرا ما ته بیا برابر د تخنو ډیر لري بیا هم دغه خیر نه لري دغه خدای قد دغه مشکله نه ورکی کن ته به ډیر راوې نو بند نمبر یې ول نو ما حضرت صدیق هم یو چې وی هغه د پټو کې راټول کړي په لمن کې ولا کې شی لا پرې شو کورګته راټی مان نه مان نه مې کې نیم راوړې نیم پې رسول الله رحمت الله ولا ابو بکر او ما وغولیا ول کورته چی شپره ول یو د الله نو د رسول نوم پرې شو ولا کنو شیل حضرت عمر لباس ما و من جو لا کې مات کې د سړې کنه هغه کا دي کل سره میدان د غش پیره کړی تان نیم مال پرې شې کنه ولا کې د دې سړي چې مقابله وکړي حضرت عثمان داش به شیر اورلی چو شان چو آسان چو مریان چو بارون د خرما د نانیر د خرمنجو کن پیغمبر اسلام د عالمین کی ودا شی واره ولی شرنګی به پوکې کن ول عثمان عباس د کله دی ما وادي چم نو کې عباس د جنت سره ول یا الله عثمان ته عثمان بخشنه وکي عثمان سره راضی سي زین راضی په شی به داش دای چی عبدالرحمن ابن او څلور زره دینار راوړل تا موږ شو دی پیسې دی او خرما دی جان نه شروع لو یک صد هغه باوجود نه ورسېدل ټول لشکر دی سفر هم ګور سفر هم ګور څور سفر پورا د پنځل سره سفر چویا پورا د پنځل سره سفر مکه سره مکه سره لیر و مکه د الله سره تور سفر هغه پنځل پنځه سورځې په دا غزاله کېدل پنځه لس سورځې له دې خپ سفر پنځه لس لاغې غو سفر شل دانی یاله تا کیر کړی دا څه ته د ډیر لوی او جنگ د لوی د روم د سلطنت سره بچی سره وای جام دا څه ابو عامر یو خبيس وو د دغه مسجد زرار نه دي چې بیا قسم راځي دلته دغه وچ خرجی کن دا خو نو دلته جوړ کړو د دلته فدا مدینه کې وشي دی د خو راهب خورا بو خزرجی د خزرج خو یې سیسوي نو خورا ابزر ګدا چې خلک لاسونه وسمه چکول ګد عرب د لاسونه چکول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کله په زاده د سراغ رونه خط مر راوخت مر راوخت د څو تراب شي څوک جی د ته خو خشم ورلې دا چې یو د څو کې دي د زارې وکړ دا زما څخه ګد تر خراب رسول الله دعوت هم ور لاس ملت ابراهیمی تراس ځله وخت په ملت ابراهیم روانه مکه کله دروازه ولې وای والملت ابراهيم دا دي چې زفر روان رسول الله ورته زفر روان د خپل دا ویناو ولار څوک چې لمر صرف ملت ابراهيم نه دیغه دي خدای له د وطن ورک الله رسول الله امين شامين فوي هغه د خپل قبول اس نو غدای غلط کیږي یو چورې دې سره چې بدر غزا واس دته نو غلبه پیدا سر د د د شپې تیر ورکس مې ویل کوم یا الله ویل کوم مکه ته ځان ورس الله ته دا کفار ته شت ترغيبونه وکول دغه چاله غورز ما په وحد کې نه درته وای د وحد په غزا کې د او کفار په تشکرخ او ابو سفيان ورته دته ول ولته چې چم کول شي ول زی نیم فوج په سرته کول ول ول ول داس ما کړ زړه مریدان زړه مکت ديان دي کنه ول سما دا زړه مکت ديان چې نماز زو ژق په کوم کته په شاجي کې هل تاوان پارش دا جنگ نو شروع سوی دی و نارا پروکنل هل تا پلور زی و خطی دا انسارو گرتی پنام پنام دا غچ خوشتی خونو دا غالا که شده و گد دا مردانو کن و پلانایا پلانایا چا کوش دا بی بختی نیولی از و دوس پی تا دی چه وی دا از ما پا کوم چا چا کولی دلی دا خسان خلق دا گرد و اپیان سیو دیو خوزو مخی ملک سو دل پل زیم پ غلیس په ځاځا لاس دا هغه ستاسو فراډ شپې تیرې شو دغه انصار جواب ورکړ له ستاسو فراډ شپې تیرې شو الحمدلله پر مل بنمره او ختم شو سترګې وکړلې دا الله پیغمبر ته خورا فراډونه دي کول موږ دې ټولو کړت دې باغونه دي په شکرانو کې راسي یو ډک فاسق کې ګذارل کې سنوم پکښې شو داس دا خبيس دا چې له ځای دا قصبات خو کېدل چې مکه پته شول په دا اونۍ کې لاو نه تاسو به بیا وګورئ دې بلاست اور دې مجاهدین دا چې موږ که شوي ما ایکس یې ذکر ته کوم نه ته دې ګرځې دی چې به زور سره اما خبي ولا ګور یا نه دې چې من دی و چې مکه فاته سلام زکه پتان نسو باندې چې لدی زې ولاړې روم روم بچان ته ترغيبونه ورک چې اواز دا سړی زمونږ په قران کې پرې دي خوري مکن چټه کړاس دا کیسه روم بچا راو پراو روم راولار سده شام د ملک غسان شام بادشاہ ته پیسي ورکړلې سړي ورکړل خولاډې لوي شکلشکري تیاری کړلې دا شام علاقې دا حدود کې چې ملک غسان دا اصلا نسلن عرب کړه خاني عرب دیوم تیاری شروع ډېر لوي تیاری شروع چې په مکه باندې ور حمله خولاډې د تخو کار در نسګلاو نه اخوای پروګرام جوړ پیغمبر اسلام ته مثال رااله چې دا خروم او شام با قاعده پروګرام جوړ کړی پر مدینه حمله کوي نو ځکه پیغمبر اسلام ترغیب وکړ ول چې دوی حمله پکې نو موږ ول دوری د دې په کور کې نفسي ول زما یې ول نه پکې ها موږ به څو خو دوی به په حالت دفاع کراول د جنگ شولدر معلوم دي د سیاست ول دوی پر موږ په حالت به دفاع کراولي ولې موږ نه راول بس لشکرې تیار نو دا چې پیښې دا منافقان چې وکړل چې دا سره ګرمي زو یوم ری ولا چا ولا کوم اجر نشفي شي نبي ان ولا کده تر دې شعاره په اسره غرمان به نو مستواني من جاله بزي اسره غرما هغه موسم وګوره د خرما ده د الله شپې دي کله د غري د کال بل غم درس ګر د کال د دکان تیر سوې دي د خوشک سالي دي زمري یو ګوله نه پیدا کیږي پنځه خرما دي هغه موس د ځای پر ادري بس دا تقریرونه به شروع دلته ناس هل تناس منافقان داس خطر ملي دي کله ازر شت ملي شو دای دي مجلو نفاق او بچي بس دا چې د زندونه دي نو بعد قرآن اوس په مخ راخښتې دا چې په مخ راخښتې دي لمن یې ځنې په اورته کړ مو چې ته وای دا منه فکر خیال کوي چې لدې څه د خبرو کې رانس دې ته ترغیب ورکې کړ وې ځانو نه ماچو څه کوي چې ځانو نه ماچو ته چې جهاد شخصي وتی ځانو نه ماچو پورت ول پورت ول هو ول درد مخ ته لیدو ول چې ول مخ په تبوخ باندې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم چوار هغه چوار یدل اگر روم الته ولګو الله شانو داسې روپ پر پریوت روم حالت هو لګول خپل فوجان ټول په څه وخت دخلو ته مور د غم تیاری وکړه هغه ته ولګول غسان مسان ولګول رسول الله صلی الله علیه وسلم تر تبوک پورې ور د تشاو خا قبایلی ریاستونه دای ګرد راوس او شواس وګیر اسو هغه کټ مو هغه سره کړلې دوه شامانو نه ور کړ ډیر جج بخشش چی بخشش دا ډیر جج بخشش ول راځي وسی وړی کړ دا سه په خوشاله باندې را روان لا خو بیا چې د تراغې مدینه منورې ته چرته جنني وتلې ډېرې ډېرې ولې دا ال بدر علينا من سنيات الوداع خرا خوشالي جوړس پروزه کې راغې شنه اختر په سیراغې بل خوشالي وکړه دا د نه هم کال وای دا څو نه هم کال جو سورج پرط لګیدل درې صحابه وو هغه له کاهلي پاتش بس هغه د فرق دی حکم راوسته دا نور منافقین وای کې چې لکوا دا کوم مخلص خلک دفع عقبته هم په اول اجرت بیات هم تابعین مالک بس غیر درغه درې رال بس بایکاټ بل دوسره دی بعد دغه توبه منظور رسول الله غو تذکرن دلته په فکر روانه بس هغه وخت مختلف لا معاف ول چلو تی معاف خدای ور رحمت لقد تاب الله على النبي ان چش والانسخار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يتوبوا وعلى السلاسة الذين والدادرين من مافرقا باز خوشالي جور اسوال نعمل كالبا تياري شروع اسوال دا الله پیغمبر لار حجة الوداع وقت فحج اشاره ورق لچه کال آخری دی خلق خبل تیاریانی کوي باس لاخر رسول الله شل خرا بدوی وفات امت غم پیدا جایشی کن ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا في من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم تقريبا ما در تويل چل دغزي وسخونسي بیا تر اخره پوری د صورت دغه معاملات د آیاتونه د مضمون د چا سره تعلق لري د غزوه تبوک سره تعلق لري غزوه تبوک می دروشو چې د شام او د مدینه منورې تر مابین د سرحدات حدود د شام د علاقه څه شو د اطراف او څنډې د شام وي پر شام باندې په دغه وخت باندې ملک غسان ورتویل اصلا نسلا عربي وو خو لاغه وخت څخه دغه علاقه عرب هم عیسایان سوي وو چې ګرځېدلي وو عیسایان سوي نصرانیانو نو اصل دا داسې وو د شام په دغه زمانه کې لکه یو ما تحت ریاست یا په اصطلاح د اوس وایه یو صوبه وه چې یو صوبه وه اصل اقتدار هغه اصل مرکز د نصرانیانو د عیسایت هغه روم وو روم دې سره څرمن لهغه ځای ارس سرپرستی کېدل هغه ابو عامر راهب چې ما تاسو ته څه کړو هغه خو ډیر لوی خبيس انسانو د سلطنت او بچیو د عزت او پیریخو خراب اسو بیا د یک د عمر تر اخري شپو پوری چې اخري مړی دی مردارې دی تر هغه وخت پوری په دا سازش لګیاو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په خلاف په هر سازش کې بده په سفي اول کې ولا او ډیر مکار سره هم مچ بده پوس زور راځي وختي به بیا پر یو کناره پر بغل باندې ځان وېس خلاصې کې ته د بوک په دغه د اوهد څخه نیولې بیا تر شا پوری تر هغه اخري حالات پوری دغه حالات هم د لوی سازش دک دو کې اوس نور ملایان ملایان هم ورسره روم بادشاہ لورل غي خراره او پاتاو چې دا سړی کاکا دا تاریخ مخه نه نیول کی دا دلته اوس لا تر اوسه پوری لا نال دی کدا تحریک و دا اقتدار یو مضبوط وس دا اسلامی قوت دلته جوړ دا بیا نه روم پریج دین نه شام پریج دین نه قیصر پریج دین نه قیصر پریج دین هیڅوک نه پریج نو ځکه په دغه بنیاد باندې دا شاوخوا بچهانو ګرد قیصایانو ک نصرانیانو ک دا یهود او ک دا بت پرست حکومتونو دا ټول ته خطرات پیدا شو او دا خطرات خاص پر دغه وخت کې ډیر پیدا شو چې مکه مکرمه فتح شو مڅ درته چې دا ځې فتح شو دې ته فتح ولګېدل چې دا تمام دا حدود د عربو اقوامو او دا قبایل د عربو یعنی سر زمين د عربو تقریبا ګرد اوس د چاتر خاتمه تر نګین لانی شو د اسلام تر اقتدار لانی شو د ته یو مضبوط اسلامي ریاست قائم شو نو دې ته خطرات ورولې دل کتاش فغز هغه وخت باندې سر نقل عزیز ستاسو د اوس روان حالت نظر موجود دي چې په افغانستان کې د یو اسلامي تحریک راغی ټول دنیا ته خطر پیدا شو کنه ټول دنیا ته خطر پیدا شو او هر کنيږدي او کلیو څه چې کفري او منافق قوتونو دا ټول خپل هغه باهمه اختلافات هغه پس پشت شاته تذکرل د دغه مخنیوي ته ټول اتفاق او اتحاد وکي ځکه دا هر یو دا یقین چې زموږ اختلافات خو به دا قدر وي چې یو څه لږ به زما دایره د حکومت کمی لیکن که دغه رااله دا خو مې ګرسر ریشې را بس ځکه دا بالکل دغه سره حالات پیدا شو بس هغه نقشه د دې وخت په دغه روان حالت په نقشې چې تاسو وګورئ بیا به قرآن باندې هم سر خلاصېږي نو دا قوتو ګردو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي ځکه نو روم بیخ ډیر خلک برتۍ کړي بقاعده په ملک کې یو نو اعلان وکړي ځوانان برتۍ کېدل په فوج کې سازو سامان تیاری شروع سول د جنگ چې څه هغه په وس پر ود ده دا هغه حال مناسب د خپل قوت خو زهره قوتونه ډیره اصله درلولې ټرین فوجونه درلول خو له دا وجه الله جل جلاله دلته مؤمنان ته ویل چې دا جنگونه چې اوس را روان دي دا د سیاسانه جنگونه نه دي واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل څه به کوي ترهبون به عدو الله وعدوكم ودق اصل نقطه دا و اخرين دا نور قومونه دي دا هغه څه تر اوسه پوری ستاسي ټکراو نه دی راغلی ستاسي تصادم نه دی ورس راغلی غیر منظم دا د عربو اقوام خسره جبلی د قبایلی خلکو قبایلی جنگ د حکومتي جنگو فرق څه کنس ډیر فرق دی کاکا غیر منظم دي او ډیر مسلح دي ټرین دي او بیا ډیر لوی قوتونه دي بیا حکومتي قوت یې شاله خافه بسی د دې په څیر خونو نشي بخاده ریاستي قوت څه ورته وایي څه شي ورته وایي ریاستي قوت خو بخاده نه یو بسی بس څه قبایل دي زکه خو له دغه وچ يهودونه سره خو بل خبره بار بار کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ولته فدا عرب و خوندې دي لیکن سخلق بدا باندې خوږه سو ته ودرې شر بدی لا بو سر ولګي بیا به مشتا ته سبق درو شي پته بال ته درو لګي چې یار د هغه منظم قوتو سره د هغه حکومتو او د ترن قوتو سره دغه تربیت یافته فوجو سره ستا مقابله راشي بیا به اندازه درته ولګي دا خبره فل جمله بنفسه د اسباب تر حد صحیح و ځکه چې هغه قوتونه څنګه پکایده حکومتي رسمي قوتونه شورته وای څور دی رسمي نو دغه ابو عامر راهب د خزرجی دلته مخ په مدینه کې وو بیا وګرځیدای د بدر ورسته ورسته چې بدر فتح شو دلته دواره د مدینه فضا بدل اسو مخ خلاندی خراش په زور کې د عبد الله ابن ابي ابن سلول هم مخ اظهار د کلمې نه کوي کنه غش بړاری بو دی به کېدی کنه چې بدر واقع پیش اسول واره ویل یار ان هاذا الهم توجه توجه والله خبره معنا اوس مخ راواله ول ان دوی شړی اوس ورځ فورزه مخ بر ترقی سوله لہذا د دې سره چاره نه کیږي نو بخامه خایو چې اشتراک ورسره کو ځان به پور غډو عبد الله ابن ابي ابن سلول هم اظهار د اسلام باقاعده هغه وخت وک چې کله واقعیا د چا پیش د بدر کړ دغه وغورځید د ابو عامر راهب دا وغورځید دی خو دغه نو منل بس دغه شولارې د کفار شمرګری مرګری مرګری چې اخیری مکم فتح سوله حنین کې سکیم ناکام شو هغه اخیری سهاره د عربو چې شو حنین بس هغه هم للاس هو وغورځید گیت چې واخص نولارې روم لره دغه سازشونه وکړ ملکی غسان چې د شام د خونو د مدینه منورې پر بالکل پر چشمندی شمال پر کوم غنل شمال باندې د قوتونه راو فارول هغه هم تیاریانه شروع کړل د شنه خالد د پروینا یعنی هغه هم د دنیا د سیاسي حالات او جایزه اخستی چې دا اوس یو قوت راپورته شو د ډیر زمانه نشي ورځ خونو نو د ډیر زمانه څخه د اوازه په جهان ته چې پیغمبر دی او د تحریک دی او د شکشيري جنگونه پیش دل څونه واقعیات پیش ول بیا د قریش او د کفار خو هم په هغه وخت څخه بیا د خلکو سره با قاعده رسمي رابطه جوړې سولې تعاون به جنې غوښت تعلقات سره جوړ کړیو نو هغه خوراله ډیر فوجونه برتې کړل د ملک غسان ته یعنی د خپل شوبې ته راوستول کوم ځای شام نو پروګرام داو چې تاسو بل دغه ځای څخه ځی حمله به پر مدینه کې وځ دار شي او وکړو ګسر د بیخ پر خط ډیر لوی تیاری شروع او داس هم نو چې دلته صحابه نو په خبر دلته آر سړی جلا جلا د مدینه آر مومن او هر منافق د دوی پر دا مکمل تیاریانو باندې خبرو حتی تر دې پوري چې ما ځي بکرپس صحابه ان دون حساسو چې ما ځي بکرپس دلها ملک غسان را حمله یو یعنی داسې حالات وو چې دوی هم په دا انتظار کیو روزانه پر دا انتظار کیو چې ما ځي بکرپس د دوی په خیال دا صحابه څه کوي حمله کوي تر دې هدف پوري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي سره واره جوړ کړی ولې ورځ په ځد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې هم ته به زی خپل روزي او کار بکې یو ورځ بیا ز زما ته بدلې چې په هغه ورځ باندې څه نوې واقعیت پیښې وې یا نوې آیاتونه نازل شوې یا نوې احکام جاری شوې نو دا هغه ورځ روزانه رپورت په تماشا ماته راکې از ما چې څه ګرځېلې دی هغه بیا سره نیمه کې وپن اول ورځ بیا زه فاتې زما ته به زی بکې دا صحابه او داس میو معمول جوړ کړی نو یو ورځ هغه د د انډیوال ور د دروازه یې وټکول لږه چابک راوت د ستیو ته ملک غسان راغی فجنرال غورت لیا ته دی بل غټه کسپی شلو چش ول رسول الله صلی الله علیه وسلم کوز مړ منځ کې تلای کړی ما غره کښ او کسو هغه په مفاد کې ذکر اسوره عذاب نه تلای کړی نه خاصی پروپاګاندا جوړ سه دی خو به سو چې خو به سو رسول الله خو به سو ګډ موږ مړ د ګډ منځ خو به زیر رنگونه مول ورڅک دی خو به سو کوال دا وازه دی تل مطلب دا خبر نه شیش نشان دی کی جدا صحابه دا سی حساس وو او دا یقین مجراجی خون اوس کیندند یا سبا دی یا بل ورځ دی بقیدا خو په دون زور شور باندې دومره دم دام باندې تیاریان شروع کړي پیغمبر اسلام تو سلام د خول جنگی حکمت عملیانی خو وی پیغمبر اسلام تو سلام د الله په حکم باندې بس دا وکړ چې بجای د دې چې دوی پر مې حمله کړي ولی مج په دې حمله اور نس مج احجام خرو مج احجام مج هجوم پروکو مج حمله آور سو دی پهلت کی دی چارا ول د دفاع راولو بجای د دی چې دی حمله آور می مج پهلت کی د دفاع نو بس اعلان وکي ډیر لوی تیاری شروع سو نو موسم باندې ټول شم د ګرمۍ پرون مینر ته ویل کنا ګرمۍ وکي لا تنفروا فی الحر لا تنفروا فی الحر نو پیغمبر علیه السلام علی اعلان دا بیم پرون در تول چی یو غزا هم داش نده سوی چی با قاعده پیغمبر علیه السلام با غزا اگه طرف چه کهو متعین کهو نی متعین کهو داش حالات پی پیدا کرد پشتنی بی کولی کن مثلا نوز حمله پر جنوب بانی که دا شمال دا علاقی پشتنی بی کولی کن دا هر چه سر دا خلق سر دا سارا خلق چی برات لن هم دیدی پشتنی بی کل دا هر دا خلقو تبی داش ماهان جور کش دی چیری حمله کی په شمال باندې هغه به درس سوداولو لشکر به پر جنوب خورای کی که به مخ په مشرق پر قبایل باندې یو ځای حمله کول نو به تحسیدات شاو خاص ته د هلمند د دغه تریو د بل شي شرطه ګرم سیلو دي پښتني کولای د پاول بلورس په ډیرې بوټي باندې حمله وکړه خلکو ته به دا حال ورکاو مطلب رخ لیکن دا واه د غزاو چې اعلان دا خبره کول ول پر حمله پر تبوک دا پر شام باندې حمله پر ملک غسان حمله ده نو ځکه سفرم ډیر وشت د پټوی دو حکمت عملی تقاضا هم دا نه وشي دا دي پټ سی با قاعده منظمه تیاری شروع سول لکه داسې کیفیت یو بولی لکه موږ کله کله با قاعده یو مهم چلونو جلسی شروع سی کن په هرې محلی او په هرې علاقې څخه شروع ترغیبون شروع سی جلسی شروع سی پیغمبر اسلام اسلام چې څه اعتراف کی چې څه قبایل مسلمانانو مکه مکرمه ته لا سړي واستول دا قبایل ته دا کلو ته دا شاو خالقو ته کسری واسطول ترغیب شروع شو مالی و جهانی جهاد ته تیاری وک نو ځکه دیر زره فوج معمولی خبره خونونه نه دیر زره فوج تیار شو دیر زره فوج مدینه ل روان دي مسلمانان مجاهدین را روان دي لدی خو چې ګورې کنه یو تور لشکره را روان دي یو تور کړي انسانان را روان توري دیو نیزی دیو لنده دی واسان دی ولو وشت منو پلا پسی بی دی زوانان برا لپن بسوزل تبی وطاق و غرزوائی کن بیا بلا آخر آروانو بیا بلا آخر آروانو تو خدای دنیا دا چندی شروع دی پا مسجد نبیو کی یو شور دی یو هی هی دی یو هاشتو مشک مخلوق ناست گت دورت سبکانو وائی کن تیاری شروع است ترو شروع است دا منافقین منافقین خنوونو منافقین خنوونو وزق بطی دیرو سشناخت است کلا نش نخته های بلا مو خود بش نخته از خود ایشم کل خود من دو دیر قانم هم خراب کرد دا غنو داوی کن دا منافقین پا دا دا تیاره پا دوران دی خونو منافق خود اگه مانا کنه چه دست هم رسوا نسی چه پا دا معاشره که پا دا ماحول که پا دا جماعت که بیه قدر ختم سی زلیل سی دی خدا نواری دی دلتا دا خپل عزت و وقار اعتماد هم بر قرار ساتی لیکن لاغه سختي ولې مشکل سره هم ځان خلاصول غواړي چې لاغه خلاصمه د پښتو حصدار هم سمه د مسلمانان په جماعت کې شریک هم یما نو مې به د مجاهد نو مې خو ګولاب مفته پیدا کوم ګولاب دغه طبقه ده کنه نو زکه چې دلته تیاریانی شروع سولې ډېر لوی ترغیب نو دا منافقان به ډلې ډلې راتلل دغه قرآن مجید کې وخت بیا دا تفسیری اوس بیا راځي دا ګټ کې صدرته کې بس نو باید الله اصل کنه نوزر نبی که پیشول چه بس الله نبی ستا قربان سم تر تاجیار سم ستا بلا واخم از مر دستی یو چه دلت دستی ضرورتو ندی ما پا کور که دستی یو چه نجوری ده دغا مال مدو زمانه دستی لیر لیجه لیدی دا شپانه ما نیم نسته اوس زما پیسې دغه دوه زامن وم هغه هم سی واستول هلته مې بل ځای یو قلم و هغه اوښته بیا مې یو داسې حادثه پېښه سوې وه زموږ داسې یوه کیسه وه بس که ستا مهرباني وي ستا بلا واخلم تر تا جار سم که ته داسې وکړې چې موږ ته اجازه راکړي دغه سفر هم دا وخت وختم ډېر اوږد دی موږ دلته داسې څه ضرورتونه دي که ته ستا اجازه وي نو موږ به پاتې سو که ستا اجازه وي نو موږ به پاتې سو بیا به یو لاخر یو دوه دانې را روان درې دانې را روان سپېرې خلې مې نیولې مردارخوې ژېړې را زهسترګې دې ملوېږي وه د ژېړې را زهسترګې مې نیولې وې که نه کښته کښته به یې کتلې ول ستا بلا واخلم پښتنو په چل سره نبي جانه که نه ستا بلا نبي جانه ستا بلا واخلم موږ ته داسې یو ضرورت را پیدا شوی دغه زمړی فصل مدی بېښه داسې اوس سمخون بېښه سره دا سره په لور لوکن یخي موسم هم دی دغه خرما اگر درای لکی زم نه لرو شیم نه لرو سره هم نه لرو تفورو نم را باندې پروژه کرد کان په پورو تیر کړی کالم زما لري ټکالو هغه سونم خاص نه فینځه باغ دی فینځه درخت دی ولا خپل شی لا لرو کن په دغه ته ناش نو دا کوز مول دوری ولاو دغه خرما ګرته کی پر پاتیش خلګې په دلا سوق سره یز نو که ستا خوشوي مول به فاتس بس یو بل اخر روان بس دا عذر و ولا روان نه دي معذرون کن و هوا چې وجاء المعذرون کن نه نو یو عذر نه دي عذر نه خو معنا د دواغ مجموعه چې شوې دا درواغ یو پټ بیره فشا کړی یو بیا ورو ناس هدوار لاس په درواغ وشتل کړ وشتل به وشتل به وشتل نو یو خو دغه ډلو تذکرہ پیغمبر اسلام ته سلام ته کول بس ته ولې ځو سر کوونو کله پیژن دلو کم نه و سر پیدا کړ منافقینو بس دغه شی به دغه تسامح کول د الله نبی به تسامح وکړ شل چکت چکت کړ مطلب یې دا چې هیڅ فکر راک مورکس یې سړی چې شو خپل ذاتی طور جهاد ته شوق نه لري شوق نه لري ذوق نه لري مین نه لري محبت نه لري تا خو یو عشق دی د الله سره سودار نو دا به زما په ترغیب څه معنا دا بل په ترغیب څه معنا دا بل لکه جهاد په ننواد کی وای چیر کی چې زما چا ته ننواد کوم اوس به څوک ته جرد سن چې اخته ته وګور حالت به نه راځي یا کته را نه لې بس مش په دغه یی پرته تی پراته نو بیا ګټ تک شي خرافي تخته تخته یی خبر دی نه دا ولاړ نو زکه ته سم وحده کوله کن یعنی هغه به خپل استغنا او لا پرواهی ورته ښکارا کول چې زما هم ډیر ضرورت نشته درته چې اوس به نو خامہ خاصش به کورو ننواد کوم چې حل نه بس کته نه په قران کې یو لا وشي زکه به تسامح کول مزول زی زی بل اجازه په ورکو چې براله او دا وخت واقعي هم طبيعي تورم د سړي دا سړي سره ډیر نفرت کیږي کنه دلی تورې نفرت وسی کنه چې تل څه وس غره وان څه دون وزور نه غواړي کنه ته خدای دې دې ته دون لوی جهاد تیاری شروع دومره غټه اهمه مرحله ده دا اوس نو تر اخشته دې په مثلا یا دې غادر ته مخ ته ولاړ یا مورا مخ ته درته ولاړ یا وش مخ ته درته ولاړ یا درې ډنډوري درته ولاړ دې درخت دې درته یو سترګې درته کړی دی یو لوی اکسد جن جوړ کړی د دون عظیم او اعلی او برتر مقاصد په مقابله کې دا شین سړي راخستې نو سړي څه خلاص چې ته تبام به سړي څه کوي نفر دې کېږي ګر څه دا لانه وای چې اوس خبرې دا ولې ورته سم چې کدي ته ویلې کړم مې یې نه چا څه پکم دې ته لا ورته الله دې معاف کوي دې دې اجازه ولا لا دي وبك شتا ولي جهزت وركاو عف الله عنك لما اذنت اذنت لهم مست خراجي ولا لا دي وبك شتا قلت والد جي يركاو والوالي قلت ابا شر اسمع كلي وي ده الله بخبل پیغمبر توي وي تا اجازت ولي وركاو چې ش سپيني ته دري دي وي څه شو يعني سپين ته بچن دا خلق خو حالا نمنت له جهاد داستا اجازه ته د ځان د پاره یو لوی سپارک چاته بنو وای چاته کو بنو وای یا بیا و وای کدي څو بیا ورته وای خدای کلام دی کنه ولدا خو به د تا چې اجازه نه ور کړي نو خو سپینه ته لاخرت د شرم سوا کېدل بالکل میدان ته د باندې راوتل چې دقه دی کنه پیغمبر ورته و هم وای چې نه بځي رضاب کینه بنه لیکن دې پاتس نو بشک جهان تر سواسي وي دغه پرده به نه وي پیدا کړي دا د وړو پس تیار خو هلنم نو اسی هم تلنه لیکن دا سای اجازه ته خو را د ځنه لپاره لوی پرده کړل وړو پس به جوړ کړو ها عام په معاشره کې د عام مسلمانان سره چې به ولاړي درک شینستل دونه سپینسترګي به غېدل ول خو رسول الله اجازه ترکه کا خدای میر شخ می اجازه تو وخت ته کوي چې بیا باندې پرلاته وای کومندان اجازه ترای وای کنه وای دا تر خلک داخله کوالته مکه تیار خو نو خو یو بهانه مرته پیدا اس فقه نفاقی او پرده ول ویدلته وای نو زب او څو پکم کته بوزم یو زړه ساتم ور وای شو په یو نفاق ته ول ویدل فردا ول ویدل د الله خپل پیغمبر ته عجيبه یو د لطف انداز ورته وای په یو عجبا د یو خاص انداز باندې ورته وای ولې خدای دی وا بخشه دا ول دی اجازه ورکړي نو ول خدای دی وا بخشه دا ول اجازه ورکړي ته ما شروع چې د شرو سواسي وای لیکن حکمت به الله خپل بیان کړي ول خوش از مام دغه چې دی دوی درسره خوش از مام دغه وش دی دا کوج لرګي دی کوج لرګي خو دا کته بار بلا وا د ګټه بار بلاخ بالکل هیڅ تجربه ده تاسو ورسي باندې د غزه بارونه جوړ کی په وشه باندې کی کوج لرګي پکې واچوي هغه خونو زنجیر پرې نه پریږدي چې دوی ته دغه جگې نیولې ابا دوانا دا نور دغه د کیج یو یو لکیج یو یو لکیج دی یو لرګي کوج د ګټه بار بلا اخ کنه یو بې غیرته سړی د ګټه فوج د ګټه لشکر بلا اخ یو د کیسه خلک نه بلا سفر کې تلې دلی ګټه انډیوالان د پار سبب د پریشانی بس چې کټه ورځ کول نیولې تندای راخسته دي خاص پر کوم ځای پروت دي تر بس ورځې جړې نوزګر راي دي په دغه جنگ دی په ناسې جنگ دی په پیلې جنگ دی په ډوډۍ جنگ دی په کته جنگ دی نو والی دانه دي شي نو نن نن والی نس بس کې نست نن والی شلون به نست نن په خوراک کې پلانې خوراک ولې نست پلانې خوراک کټه ورځ یې سکر وای دي شړای پورته کړ دام څکه او ستاته کدان دیوالان په مصیبت کې شولې ګوره مؤمنانو بیا به jihad راځي تر باندې څومره هلي کوم تیرې کړلې بیا ورځ دا شام څه خیال کوي دا منافقانه اعمال وکړ کلنا للناس هر مؤمن به دې کوشش کوي چې زعه بلندې والته راحت ورورسو دی وبسات د خپل وسید بل مغاری دا هر یو کدا تر هټ ملکان سواس کده زومي لیډران دې د خپل عزت واړي کړ دا غیزه واښ داس ما پزم تر اسه پاک کړ نو په دا پس چې په ما څه پکول خور بکښې نستلې په دا خپل مینه به څه پکول یا تا ته څه غم و څه در پېژو چې جهاد نه راتې دغې وې کنې دا بعضې اداري چوړې خلک دا د جوڼارې والا خلک دا د زګیروي والا خلک د ګټه انډیوالانو بلای اخیستي هر ورځې یو غم ته جوړ کړی دي کنه هر ورځې یو مصیبت جوړ کړی دي کنه الله الزمام خوش خو دغه وه چې د نه درسره وژي کنه دا پاتس دا ډېر وش سفر دی دیر لوی معركه دا مملي خبره نه 15 ورځې با قاعده مسلسل د پښو سفرونو کاکا د وښو سفرونو غم دونه چې تلور 15 اته نه لاس کسان په یو وښو په یو وښ په لاس کسان نرس دل دونه وښو دونه پښې نه یو خرما په دوو کسانو وکړ په بیل باندې یو خرما په دوو کسانو اخره غم نه و دوه به و چکل لږ به بوته راځل او به ما زل خوږی هغه به و چې لیکن دا تر مشکل سفرونه دا هر سړی برداشت ولای شي دا نازک نازک دا تفسایو کې چرې لوی سی وی دي کنه دا چیرې برداشت ولای شي ته خدلته دواره ذکر وای وی کنه نور اندي والانو غاړ تولې دلی کنه جهاد خو نو زدا نشانو کار دي نشان پېژنې دا عمله ته دې ته وځي دې مړي چې بار په باندې څو ته په خبرم نه هیڅ نه کوي کنه یو خړ ته دې ته خړ خړ پېژې مجاهد مجاهد تا خړ ته دې ته کنه دغه خوانه ګرځي دړي باراني خپل دي مخنوق سره روان یی ته بس زه راوښتې تکه بازار راکښې خورت خوري بوري تای دي بدات دا نه زغت بیا ته چی چیر دا نه چلیږي نه نه خاور بدوړین لګرمه بدوړین نه یا خټیر بدوړی نه پډیر پښتنه علی پښې ګرځي نه دا ته قازا ویلري چې نو مال او بر راوړ ته زما کپړې راو مې ما کالی راو مې زما پلانار ما ګوتون راسم کده د مجاهد د صفات نه دا ته قازا وینل مجاهد غو بدات دا ته قزا باندې هغه زیاد کولې چې نسل ها لا وی الله خرسته برشارک عثمان خوښ دغه چې دا نظر له دا قدر غلی وي ما زادوکم الا خبال ولا اوزع خلالکم الفت يبغونك د دوی دندا ته چې حالت به په صفو کې د نن نه انتشار پیدا کول الله ته به څه کول بس یو پریشانی پریشانی پریشانی پریشانی خامخ خباله دغه بس ته دماغ یو پریشانی به درته پیدا کړی یو استری به درته پیدا کړ خوشاله خو زه هم داوم خو بیا هم الله وای خپل پیغمبر ته وای والله خدای دې وبخش تا ول اجازه ورکړي چې اور شخص واسي وای یو هر شرز دا د وړو پس هم ځنې تللی وای دا د سجمو غارې دی لیر معلومېدلی تا اوس بیا وړو پس ول جوړ کړل اوس دا خپل په نفاق یو پردا واچول دا ستا اجازه د دوی د نفاق کوې څه شوه یو پردا یا الله په پوهې کې سره د ما د ګوت اوس هر خلاصي دا غیسه شروع ترغیب دی دو یو وار ترغیب دی د جهاد اول ور الله ترغیب ورکی دا ګټ خلک لږه وختي له ته نو کمزوري خلک هم د دې ته معنا نه لږ دا مشران ګرځي دا تر واغه خدا تر و یار دلته خطاب عام شروع دی چې جوه وز دا صورت چې دا نه داز شخ دار وکړو شروع کیږي تی ګویا د مدینه د مدینه آس پاس چې اسلامي ریاست دی دا ګورته خطاب شروع دی کنه نو پاره کې کوم هر کس څنګه ټوټ خلک تا دا جهاد سره دونه واقف خلک هم نستا نه د جهاد سره دونه خلک تر اوسه ګرځي چې تر دوی دونه شوق درلوي نه هر یو دونه کامل الایمان وکړي تر دې درجه ته دغه یو څوک پرون اسلام کې داخل شوی دی څوک وړ مورز داخل شوی دی څوک یو میاشت مګه داخل شوی دی چا د یو کال کې چا غا شپږ میاشتې کې داخل شوی دی دا خو اصل کې عمومي خطاب شروع دی ځکه الله جل جلاله پر عام گویا جګی کنی دې معنا دا مکه وي چې دا صحابه خاص صحابه چې دی دیو ځانونو څه کړیو اچولیو دا شنه ته زما په خبره پیه یا الله موږ ګرځ پوکه په خپل کتاب باندې دا یعنی دا مستې په دماغ بیا دا راشي چې دا اوس نو دا د لوی صحابه یادې د اکابر صحابه یادې آغا مهاجرین و انصار الاولین یادې هغه نشي هغه خدای تعالی ورسره په خپل ډیر نازولې هغه په معمولی خبره تیار وکړه دا عمومی خطاب شروع دی دا پوره جماعت دا اسلامی ریاست کی چې څه انسانان مسلمانان وزي دیو ته خطاب شروع دی زیاده خبره ده فنګ کیدا تر اړیر قلق jihad غنوم ګر سره کبي تارم ستړي لري بیا داسې موسم کوم بو په دې کم شک نسته چې ګرمي هم و الته موسم د چامو د خرما د بالکل د پریخېدو وخت و د دې هغه خونو ارڅ دغه د دغه انصارو تمام ژوندۍ ارڅ هغه کشتو کرونده و هغه دولت او جیداد او روزي خو هم څو په دغه خرمه وکړ ابو سمن په عین پر سر راغی او بیا دغه تیر کال ګرځ دغه د کال هم راغلی شي نه وکړ نو خټې لوی اهمیت یې دلو او بیا دا د دې په لوجه په دغه موسم کې د عرب بیا د موسم لکه دا یو قسم عرب چې تر اوسه پوری دا عادت لري تر اوسه پوری دغه غټ د لوی لوی شیخان د پسرلیک مینه و باسي کړ دا چې یو شل پنځل سرځي ها میاشته د فسارا باندې تیرې چې په دغه پسرلی په موسم په غرو کې دا شیخ می ودری وسونه شای کژدی وبخایده لري پاره کې نو جدید سولتونه ګرځه پکې جنریټر الله تور سره یو کې صحیح نقلی صاحب په وسارای بازار جوړ کړی بس هغه چې روی لري ګلی لري هغه څورې جوړ تر راځي بس وش دل وشل کې نو چای دی او خوراک دی خو چې نقلی صاحب شي دی ملي دی کرتی غوړي دی کنه هغه چې میاش په تیرې به تر راځي دا نو عرب لږه وخت دشتو دا هم دغه عام اهل مدینه دستور چې په دغه موسم کې د ګرمۍ و د لکلي کور دوری هغه باخت ور باټه چیرې بولار هم نظمور صاحب اشتلاک ولکې دا سرلی مینه د دوی په شلانو غو معنا دا باغ مینه ته ور باټه چی باغ مینه ته ور باټه هنو دا باغ مینه د شیونو د اقتصاد د شې سره خونیکا هم د شند رخت هم رخت هم دا سایه هم دا ابا شالته بدام ورام ته شخړه غړ ورته کړی ته له نو کومه خاص سری دا چې زای جان زړه جن پرې کې یا هغه چې لري پرې کې ځکه ابو خیسمه نو خیسمه ابو خیسمه هغه هم دغه وایي وای دا چې دا کاروان لا روان یو ورځ دوی چتیری سولې زړه شپ په تپې ته پنی لا ماج دی ګری راځه چې هم دی په خپل باغ کې هم کنه ولا مورام هم راځه ګرځي ولته شپ پر غرانم وکړ ها جو کله ولای شراته ګرځې ته لشه حسینه جميله دا شپاخ د شسعیه د شپاشي منشم سره سیو د حسین تیویت برابر دی بس اچانک می په دماغ راو ګرځې بیچ تو دی پر تا باندې دا الله پیغمبر ګورش په کم دوړو کې روان په کم مرو کې روان پر کم شیلوک په کم غروک په کم کانو واړو کې روان او څه دلته نه چې د خپل مورا سره د تیویت برابر کړی سیګریټ دی بلګولې دی تا شس باس عیاد شباغ دی شپاشي کړم ځکه نه تیویت برابر دی هاوم ګای دی ماته بس بس یو دم راوغت خپل ورن بس ورن پر خپل ماری سپورت یا الله دا چې منځ غل ولله پسې دل نور شي دل فلارې پسې ورول هله ته پیغمبر علی صلوات والسلام یوز ناس لدی خدات من تا تیز ماری پسې روان دی پیغمبر نه دلیری ولیدې كن ابا خيسما كن ابا خيسما والخيال مديش دي بوي دي بوي دي بوي شنج دي راغلو دا دي دي دي دي بغمبر اسلام تمند هزمال مديش دارا دي رفس بس داس نو دامو سمو دا اسبابو نو زكا دي چه اسبابم حالاتم نو زكا خده تلايو دير لوي ترخي بوار كدا خلق روزي پورتسي زانو ناماچو زكو يكر چه دي جزار جخص تي دي غي زانو نمزك تيلك اساقلتم الى الارض وست اثقالتم الى الارض يا زانون مزك تيلك زانون مزك تمايك بهمت بچستي راپورت سيكر بده جهاد اگران زيم ده خاديك كي يور ده چست سره و در دي بها قادر دير مشكل ني يجي بلا درا ده كن بلا درا ده زهون والدا ده شيطان ده ازي بوجو كي ورت سپوري ده اسي ورت گران کړي ده کار لكن يور سړي چك همت وکيش ميدان تراوت بیا سن ني يا مشكلات يا سانس يور و ځان ماش او دونکي ور ول ميك ستيبه ده خيال کمر نور وتل نقدر در رسول بل لغی فاتی بس نو مشته انتظار والمیکوی زب خپل پیغمبر نصرت کوم ته دی لمه خمم کړی یواز تنی تنا ایت څوک سر نو سپ یاو شخ وسرو لمم څور سرو د د نصرت ولوک اوس می ول الحمدلله خو نه مؤمنان نورم دی ته نکوی میکوی ز د خپل پیغمبر څخه کوم نصرت په هر میدان په هر حالت په هر محاز رب داسنیش د خپل پیغمبر دغه لکی بیا وشوړی رب خپل پیغمبر تر ګمه ځای رسېږي هغه د نصرت وادي ور سره کړی من استغنا یم ورشکارا کړله چې تاسو به دا خیال وي چې پیغمبر اسلام یا الله مشته دا دونه ترغیب راکې داس ما خل زهري راته کی تکیل نه نه نه زهري نه الله عز نظر ته کوم داستا شایستی داستا عزاز دی داستا اکرام دی دا به ته په دنیا کې هم شایسته د عزت او د دولت او د اقتدار خاوند به په اخرت کې به مغه اعلی جنتونه دل درکم چې عام جنتیان به تد دی ملمی لکه په د چافه بیخ دوه لور ځونه به دن درکم دا شته ازستی لیکن زه درته محتاج نه زه درته دا د مضمون قران کې ډیر تکراران ذکر کیږي مؤمنان ته ترغیب ورکوي د دې عمل هغه مقام او عظمت او رتبه خورته بیانوي لیکن سات سات به الله دا مشارک چې ستې په داخل شي د خدای مرته معتاد زری راته کی نه زری نه درته کوم البته د ازما احسان هم نه کم ها منت منی کی خدمت سلطان همې کونی منت شناس زو کی به خدمت گذاشت ته دا د احسان دي چې د خدمت په لاس ورک ذالک فضل الله دته تیر شو کنه يخافون اللومه لا يخافون اللومه لا يمخدغه دغه وکنه ولش داسې کسان براولم فسوف ياتي الله بقوم دليهم بالكل اقب مزمندي مازي اغلت لش مفصلو ويستبدل قوما غيركم والنور خلق به بدا كما تي بيانس قران مجيد كي دغه مضمون متعدد شو مقامات كي ذكر سويد شي الله مؤمنان توي ولكي دغه جهاد د دغه دین د دغه نعمت شکر نه ادا کوي پر ځان احسان نه بولی کسره مو بولی زه درته محتاج نه یم زه به نور خلق پیدا کوم زه به نور خلق پیدا یستبدل قوما غیرکم و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم دلی هم درته یستبدل قوما غیرکم ولا تزروه تاسو به د خدای ته تکلیفم څه ضرر هم تاوان هم نه ورسوي خپل بهرال ترغیب ډیر ورک ترغیب ورک الله جل جلاله بس تاخ مزبون په مخ راخسته په دا باندې کینو دا د منافقانو حالم په کراواچو او دا صورت ګرد دې نه دی چې په دا وخت نازل شوی یل دې زه تر پایس په صورت دا حصہ ګرد دغه وخت نه نازل شوی درشا د تبوک ته ټوله مخه نه ده دا بیا څوب ما بعد کې نازل شوی څه ما بعد یو څه په دغه وخت کې ابتدا کې و څه به په ما بعد کې نازل شول رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیرته پر واپسی را روانو بیا شتیر ایا تونه دغه منافقینو په باره کې درته رااله او د پیغمبر اسلام د دې منافقینو چې د رسول الله شاس ولا د منافقینو چې څنګه د اعمال او حرکت هغه کړ د خپل پیغمبر توختی له ولدي ستایشه ته چې ولاړې زوخ د لیوم الله وي وي ته خو نه زوخ د لیوم دی دا چې م کوي دا چې م کوي دا چې م کوي دا کړه چې مرته وکړي او دغه وخت چې دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول نه تفاتو بلنار شرای نه جوړو بیا نو مر چې لته بو کوم برته رسول الله واپس په دغه شپو کې په دغه کالبن هغه مر هم بیا د جنازه مر کړل داغه تذکرم دلی را روان ځکه چې دام دغه کال او دغه شپو تش شي یی دغه مضمون کې دا اوس را روان دی دا اگر د داسې کسي دي چې د وو د درو میاشتو کې د نن چې کوم واقعیات پیښ شوی دي په دغه کال کې د نن د درې څلور میاشتو په حدودو کې څه واقعیت پیښ شوی دي دغه تذکره سته دغه مناسبت پر بنیاد باندې چې دا زمانه دغه حادثاتو دي سوچ شي وا یا بیا رسول الله منځور کې هغه او په دغه دوران دغه کیسه هم راځي چې یو ځای کې فلاري یو څو منافقین وسطللی وو یو څو منافقین په بقایته د سازش تخت وسرو لیږل او دغه په هغه چې په واپسی باندې بیرته پیغمبر اسلام را روانو د یو ځای نو خلو دیر سره فوج دي څوک په کم ځای روان دي څوک په کم ځای روان دي دوه یو ځای روان دي درې بل ځای روان دي خلو یې کاروان وکړه کاروان کوم لیدلی یا تر څوک چیرې روان بیا خاص کر د چا په وخت باندې د واپسی وخت باندې ولا وخت نه دي د اطمینان کیفیت یا څوک په خپل طبیعت روان دي دوه درې پیغمبر اسلام را روان کله هم لشکر کې را روان یو ګروپ ورسره یو ځای کې دی له دا ګروپ چې رسول سان درازه په تا غونډې د شروع واو لکه لارې دې ساره کنه وځي یو ځای کې لار داش پر ورته راګرځي یو سره یو دوا یا یو ګروپ یو څوک سان دی لن پر مزغي ور واو پیغمبر اسلام چې نه جلاس حضرت عمار ابو حذیفه ورسره ها حذیفه ابن یمان او حضرت عمار ورسره حضرت عمار د وش مار نه ولې حضرت حذیفه شاله خو وش په شي کاله نشو د تاریخو شال خوای کتل کړه پیس لس دولس دغه منافقانو مولونه وهلیو باقاعده پروګرام جوړ کړو دا دونه خبيث سازشانو چې لدې زیتللی دغه دفارو کم چیرې واره پر دې جوړ شپه د مشران کې به یو سړی لمن لوک په دغه وخت چې دی ول د رسول الله دی پر لار جراس دی هم شال خو په سره روان یو ځای کړه د شال خو د سړی حضرت حذیفه بس په سیو ورځ دی خپل نیازه او تورې په سیو واخ تراپ او تریپس سی واس دغه خو نوم زیاته دونه وس نه درلوې ک اما دا پوز چې بوس کما یا زخمی کې یم یا ایونی ولونو خو می پیژنې مخه بس په دم معاملې خاص دی بیرته په شاو ورځدل چې لا خبر تر واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم شته نجونو کړ چې څه څانو څنګه څه څاو خبر دې څه څانو ولا خبرې څنګه بد د بدو ارادو خلق خو اش لز دول اس کسان رسول الله لته او پیژن ته خو یا ولا که تور ته کش پاو مولونه یم ګوهلی او څه معلومې تل ک رسول الله صلی الله علیه وسلم ک تور شو زه درو شه یو پلانې یو پلانې یو پلانې یو پلانې کټونه فتی سوره محمد کې راځي کنه ولته زه به په اواز هم تاسو دروښه يم کنه په دا اواز پیغمبر اسلام پیژندل تاسو پام کړی تاسو عمر فوخسي الا م فوخسي بیا باندې لښته تجربه درته وس نوري بصیرت فراست مؤمن چې سړی لري بعضی اوقات چې سړی د خوشړي په خبرو پیژي کنه خبرو کې د دروغ د جنبه خزغلی کنه خبره انشاءالله کوي دروغ چی الا م خزغلی کنه یو منافق بار از پیغمبر اسلام ورته لید وره ورته لید چې بس چاته ژغ مکوا پلانایو ولدی بیا وبله فتنه جوړی ولدا نفاق چې ترڅو پوری په عام منظر د یو سړي نه راغل اوس مشرک په خبر هم هغه د خلاف یو کاروایی عام انسانانو باندې اثر بدلیږي کشه بد اثر لري ولې خبر سره د په نفاق خبر نه دی د په هغه دلاري خبر نه دی اوس نو که مشر په خبر هم دی وز د دې هغه په خلاف یو کاروایی وکړ ته هم انسانانو باندې اثر بدلیش او بیا نو چې د خیر خواهان دي خو نه پر بیګندیم کی ولکه تر باندې نو څو دا څنګه نبی دي هغه په کلمم په ویل منځونه کوو jihad له وسجو چاندې وسرو کوو دا که باوجود چې ته به تر خراب مش بیا بل ورځ مړک ته خو د نو دا خو به د فساد دروازه خلاصې ده کنه وای دا خو جابت نبی جابت نبی خله دا واجب پیغمبر اسلام صلوات والسلام دا منافقین ته برای راست لاس نه اچاو حضرت عمر څو ور ورته ولته اجازه وک بیا اخری وخت به خې اخری وخت هم مړی نه کړ دونه وخت چې ذلیل کړ ذلیل کړ اوس دا مضمون را روان دی دا مضمون هم را روان دی فدغه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې اخری بیا چې الله جل جلاله ته او الله جل جلاله خپل پیغمبر ته ول چې وغلز علیه را روان دی کنه تر هو دا روان د ژوند دی یو خړی ګرچ چیرې موچ دی موچ دی دا قرار واغلو زالای نو پیغمبر اسلام دا سختی ور باندې شروع چې د دې روایت مطابق شپږ دیش کسان بعضی کتابونو روایت شپږ وشت ویلې شپږ وشت کسان په مسجد نبوي کې ناس او جمعې په ورځ باندې دنیا ناس ته پیغمبر اسلام دا څه کو تورتون ول پلان یم د پلانیزو ولاس منافق شته لمچته د غسره وایسته څوک بنو ولاړی دل صحابه او ته رسول الله ول نا مؤمنان ته ویل ول ته غونس لدا فشود الله سوی ونس دا مجد دی نبی د دیواله غم مختص سپج وشت کسانه داس ته دیواله غم مختص کړ یعنی تر دینه بالا رسوایی څنګه و دون لوی رسوایی بانی اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسوا خپل دا مجد نبی له جماعت یو غسر ویسل د باندې ول دا وخت کی د دې اغنی فاقم ډیر په منځري عام راغلی ولې خو ډېره زمانه بعد خو نو خامخا دواړه نفاق راځي مخ ته کنه وخت چې پر تیریږي وای یاره وخت چې په تیریږي دا منافقینو نفاق مخ ته راځي په یوه مرحله باندې لس کسان په خبر شو، په بله مرحله باندې شل کسان په خبر شو، په بله مرحله باندې دیش کسان په خبر شو. نو کم سے کم بیا که لاس ور واچي دغه فائده دای چې رای عامه وختي د خلاف جوړ شي، همدردی بیا دای نه لري. دوی په مسلمانانو کې دننه چې شي چاک نسوی جوړولای کړ، دننه څه پیدا کول. دا منافق تا تر مخه ته دی د ځدکی دا د سیاست بنیادونه اساسيات دلاله، دا د جماعتو د چلولو بنیادونه دي. جماعت چې چلوي دا تره چلی چې تر څو پوری څکه څوم در معلومی شي، دا خبيست د خائن دی، د خپل ذاتی مقاصد او اغراض د فارغلی تر هغه وخت پوری به سخت کاروي خلاف نه کوي چې تر څو پوری د پردغه نفاق او د پردغه غلاظت په لګردا عام کارکنان نه خبر شي. وای چې تر هغه خبري الله د الله شان د چې هغه وختن په وختن یو څو وخت غواړي، زغم غواړي، یو څو صبر او حوصله غواړي. اخر په دغه په یو مرحله نه په یو مرحله باندې د هغه نفاق په منځري عام راځي. بیا کې د جماعت اباسي کې بیا له تحریک په سیر اخی کې یو خلاف سخته کاروایی وکي چې محبس ته ورواچوي، نو به فائدت څه وي؟ فائدہ بدای چې د خستا په مخلصینو کې بدای ډاله نه کې پیدا، ورنه بیا څه پیدا کی؟ ډاله پیدا کی. دا ډېر لوی عظیم حکمتو چې د الله پیغمبر لدی منافقینو سره کاوه ډېرې وزغملې. آخري داسې مرحله ته دا منافقین ورسېدل چې بیا بالکل په عام منظر رااله، هر سړي دا منافق پیژندې، ځکه بیا لاس هم ورواچوي چې رد عمل بد نه وسو. چېنې په پوه شو لاس بس داس دکې داس د ژوندۍ د فاره یو بنیادونه دي. الله وای وی مې کوي دا مسلې امره چې شر روان طاقت د درد منافقینو دا کسی و دا داستانون. بیا چې دوی ولاړ لاغې خوا یو ارخو دغه دوران کې ډلی ډلی را روان وي چې جهاد ته تیاری شروع، نو به څه کول؟ عذرونه به پېښول، منه رخصتونه به غوښت. څه شوې؟ د جهاد څخه په یو معمولی بهانه باندې اجازت غوښتل، له جهاد ځان په یو بهانه پاتې کول دا د منافق نشان دی. بدون د یو عذر شریک زده مسوکه نشته. بیا بل ورځ تحویل بیا نه پکې کوي، تحویلونه خو به نه پکې کوي، لکه یودونه سرام لایان کړ یا تحویل به نه پکې کوي. الله به پر ځان حاضر وي چې واقعیتا د چه شي ضرورت و، خاص کر چې نفیر عام وکړ. بیا وایي څوک نفیر عام؟ دا ټکی دا قید و سروایست نفیر عام چې داسې پر مسلمانانو پر یو مملکت یا د مسلمانانو د ریاست یا د مسلمانانو پر یو حساب د کفر یو دونه هجوم وي، او د هغه وخت مسلمان امیر هغه څه وکړي، اعلان وکړي ټول دنیا د دعوت ورکړي چې درځي مالی و جانی هر سړی به خپل وسط ادا کړي. او کدا اساس په وجود کې دا مرحله لاره در باندې هر سړی دا کوشش کوي چې الله دغه کار ځینې وخت چې هغه اول سب کې ځان ورواچي، چې بجای د دې چې ورسته تر کومه ځای دا الله ته ډیر پسند وي. بدون د عذر په وخت کې د نفیر عام د شریع عذر بغیر په یو بهانو باندې ځان د چا خلاف خلاصول د جهاد دا خالص نفاق دی. خالص نفاق دی لدا دی الله هر مؤمن محفوظ کی کړ، مجتول دی الله محفوظ کی کړ. البته د عذر والک شي هم روان دي چې هغه یا بدنی یا مالی آزار لري یا څه دي ګر سره بډا دي سپنجری دي بالکل لدا نه دی. عذر داس دي چې قابل ازاله هم نه دی، یا دغه یا ګډ دی شل دی دغه نوږ د سفرونو او دغه سفر د مشکلات چې روان دي هغه برداشتولای نس. حرج ولا علی المریض حرج، پر مریضانو باندې هغه حرج نس، پر بډاګانو پس منجرو باندې یو په یو بل وجه د وجوه معذور وي ها شوډند وي، پر هغه باندې بیا دا شان لسره فرضیږي نه. البته دا شی فرض دی ور باندې، په دغه بډام فرض دی، پر دا نور هم فرض دی چې دعا وکړي. څه وکړي؟ وای د مؤمنانو خیر بغواړي، د مؤمنانو ګټه بغواړي، د مؤمنانو څه وکړي؟ لاله دغه د فاره بدوا وکړي. دا قدر فرض د چا هم جوړي دغه په دغه مسله کې بیا هیڅ څوک نه دی معذور کړ. دا قدر شی هر څوک کولای شي، سپینسری زنانې هم کولای شي، اپ کورو کې شلانو ګډانو سپینجری نوړاندو د کانه وېګا ته کولای شي، چې مؤمنان ته بس کی دعاوې کې چې دلې صفه وسه پره ده یو تلاوات کړي یو یاسین شریف ختم کړي یا بل کړي یا نفلونه کړي نو مجاهدین د پاره دعاوې کول دا بیا د غفر عزت دا د غفر عزت جوړي بیا چې کله بیرته فوج را واپس شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوره د 50 ورځو نه پس دی واپس راغی چې ورځې الته تیرې کړلې تبوک لچ ورلې دغه علاقې چې د تبوک بولی کړ دغه علاقې کې شاوخه د شي کلیو دیهات شاوخه د شام اطراف دي د چش دي شام اطراف دي د سرحدات پر دا ځوی باندې فړاو نور ټوکر دلته شاوخه څه کښنی کښنی کلاګانې وي بشي د دوی ماج لشکره ورور شه دي د شام د اطراف او چې څه د خانان نوابان یا د قومو مشران دا ټول رال خودی د تبوک خلک دا ټول رال د پیغمبر اسلام سره گفتگو وکړل ټول جزیه په ځان قبول کړل یعنی بلا جنگ د علاقې ټول فتح شولې بیا واست هغه کوم چې د روم کوم پروګرام شروع کړو هغه لشکره چې برتي کېدل هغه خورا دوم دام چې جوړ کړو ساز سامان جمع کاو هغه چې دا وار ودل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دون لوی لشکره را روان کړی د زړه لشکره را روان او په داس جوش په داس خروش را روان هغه ولته سره ولګول بیرته خپل فوجونه موجونه سره واپس کړل هغه خپل ارادي چې مکمل کړی وغه فسخ کړل روپ پر پریوت د الله پیغمبر وای ماته الله یو خصوصیت سره کړی چې د یوې میاشتې پر مسافت باندې آس پاس پر د انسانانو باندې زما دومره روپ ودی هغه خپل فوجونه موجونه ارادي الله فسخ کړل پیغمبر اسلام اسلام شاد او شادمان خوش خوشاله کامیاب و کامران د سرخ روی د سر بلندی سره بیرته مجاهدین را واپس شو په شاو خال اخیس ری موادی وکړل په قاعده تحریرونه ولیکل هغه جزیه ورکړي د خدای تر ابد اموال جمع دونه غټ غټ جزیه په ځانو کې شول ول دم ځکه آباد وکړ هغه وخت د باغوم ځکی وی هغه وخت سره سلسبز او شاداب ځکی وی ډیر آمد ډیر مالونه مجاهدین ته ولور کړل مداستړې خو نو د سفر د تلو راتلو د سفر خو نو خپل ځان ته سړی لري کړ لیکن لوج خو نو پر تیری سي خو به خو ما به د کسانو گزاره کول هغه هم څه تر په څه کلو به نه ولا ده نه دا ستاسو اسلام دا ستاسو تاریخ دا خلک نو چې لا خو واپس رااله نو خوشحالي دمو